Ah, Ciuccio. Minchia. Ott van helyzet, hogy soha lehet nem mások. Nincs meg a kulcsom se. Itt ott egy kampó, hol lehet innen téve? Kampó? Igen. Az a hosszú? Igen, az a, nem a hosszú, hanem a kicsi kampó. Mi van itt? Nincs ide a kasztó kerítés. Nincs, meg van. Na itt a kamp, amit keresztül elúvali. Én nekem a szívembe kampózott. Hogy érted? Hát hol van a tűz? Paraszt az idő, azért meleg, párás. Meg kell kamod az orvosságokat is. Hát akkor majd, ha ráér. Na nem érek rá. Hát akkor... Egy-kettőt beadom. Kérlek, ha! Csá! Sicski! Oké. Van benne minden. Nem tudom, tenyér van, hanem van benne víz is. Nem erről krémet őtet. Ez egy romlott, nézd meg. Na tudod, mert ez már... Na vasárnapban nem szombati. De vasárnap nem dolgoznak. Nem kell jönni, ezzel nem tudjuk szombati, nem tudjuk szombati. Nem csótány van... Na, mindjárt nézem. Hangyát vannak benne. De tudod, csótány is van. Hajtsad össze és nem fogadjad meg össze-vissza. Szép. hogy megyek összeszedni tudatosságot. Nagyon feladat, akkor maradjál bent!